مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو شومن مونچی باپ نازلو یول آغتن کی ما شومن مونچی باپ نازلو یول آغتن کی ما شومن مونچی باپ نازلو یول آغتن کی ما شومن مونچی باپ نازلو یول ننی پدشتو او میرو کی در پدر گرزو خدا یا پیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو ننی پدشتو او میرو کی در پدر گرزو خدا یا پیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو خدایا داسی کانے وکڑے پمون دی وقت خدایا نو خدایا داسی کانے وکڑے پمون دی وقت خدایا نو خدایا داسی کانے وکڑے پمون دی وقت خدایا نو خدایا داسی کانے وکڑے پمون چخ پل وطن کے مہاجریو لاس پسر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو چخ پل وطن کے مہاجریو لاس پسر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو دا تمرا لویا دنیا گئی ظالم تنگ خائی دا تمرا لویا دنیا گئی ظالم تنگ خائی دا تمرا لویا دنیا گئی ظالم تنگ خائی دا تمرا لویا دنیا گئی ظالم دفن زیناش تٹ بر مول رو بر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در گرزو دفن زیناش تٹ بر مول رو بر گرزو خدا یا بیوسا یو اسرا داستا تا در مونگا کڈوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدا یا بیوسا وسایو اسرا دا استاد در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا دا پسر گرزو خدایا بی وسایو اسرا دا استاد در گرزو امید درد چه مسیحا لاغی هم آخوانو امید درد چه مسیحا لاغی هم آخوانو امید درد چه مسیحا لاغی هم آخوانو امید درد چه مسیحا لاغی هم آخوانو زکیو بل خواب مرحمات انفر هر گرزو خدایا بیوسایو اسرا داستا در گرزو زکیو بل خواب مرحمات انفر هر گرزو خدایا بیوسایو اسرا داستا مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو فرمان دوارا حل رحم بیزن کی راشی فرمان دوارا حل رحم بیزن کی راشی فرمان دوارا حل رحم بیزن کی راشی فرمان دوارا حل رحم کشول کڑوالا کا بچی چی مونگ نا ہر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو کشول کڑوالا کا بچی چی مونگ نا ہر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو مونگا کڑوالا کا کوچیان کا ڈپ سر گرزو خدایا بیواسا یو اسرا داستا دا در گرزو سایو اسرا داستا